korzystnej dla naszej odporności. Aktivitaminer D3. Szukaj go w swojej aptece. Jak zwykle w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 kwietnia, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Białostocka prokuratura poprowadzi śledztwo w sprawie pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym. Premier podziękował wojewodom za przygotowanie tysięcy miejsc w izolatoriach. Na tymczasowym bezrobociu z powodu pandemii w Brukseli jest co trzeci pracownik. Śledztwo w sprawie pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym zapowiada białostocka prokuratura. Zawiadomienie w Komendzie Powiatowej w Mońkach złożyła dyrekcja parku. Sprawę przejęła Komenda Wojewódzka i zebrane dotąd materiały przekazała śledczym. Byli już przesłuchani pierwsi świadkowie. Szczegóły dotyczące postępowania mają być podane jutro. 63-letnia kobieta zginęła w pożarze kamienicy w Ostrowcu Świętokrzyskim. Z budynku ewakuowano 10 osób. Ogień został ugaszony. O pożarze na poddaszu zaalarmowano nas około 15, mówi Barbara Majdak z Ostrowieckiej Straży. Okazało się po wejściu ratowników na to poddasze, że pożarem objęte jest tylko jedno pomieszczenie, a właściwie tylko łóżko w tym pomieszczeniu. Panowało zadymienie również. Na łóżku w tym pomieszczeniu, w którym panował pożar, znaleziono zwęglone zwłoki kobiety. Poszkodowane zostały jeszcze dwie osoby. Mężczyzna, który zranił się w rękę, chcąc pomóc ofierze, i kobieta, która podtruła się dymem. Za przygotowanie miejsc dla pracowników ochrony zdrowia i osób zakażonych koronawirusem podziękował wojewodom premier Mateusz Morawiecki. We wpisie w mediach społecznościowych szef rządu przypomniał, że we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych wojewodowie przygotowali prawie 10,5 tysiąca miejsc służących jako izolatoria i hotele dla medyków. Zajętych jest 19% z nich, co szef rządu ocenia jako pozytywne. Do 24 maja zawieszone są zajęcia w szkołach, przedszkolach i na uczelniach. Decyzja zapadła pod koniec tygodnia. Od 12 marca działanie tych placówek zawieszano na 2 tygodnie. O tym, dlaczego zdecydowano się na dłuższy czas, mówił w Telewizji Polskiej minister edukacji Dariusz Piątkowski. Na razie chcieliśmy dać dosyć długą perspektywę uczniom, nauczycielom, rodzicom, żeby wiedzieli, jak długo jeszcze zdalne nauczanie będzie się odbywało. Stąd taka decyzja. Nie chcieliśmy znowu po raz kolejny co tydzień czy co 2 tygodnie ponawiać tę decyzję. Dziś widać, że epidemia niestety jeszcze nie ustąpiła. W związku z tym wydaje się, że przez ten najbliższy miesiąc nie będzie możliwości powrotu do szkoły. Zapadły też decyzje w sprawie egzaminów. Matury rozpoczną się 8 czerwca i potrwają do 29. Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony od 16 do 18, a pod koniec czerwca odbędzie się egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Co trzeci pracownik w Brukseli z powodu koronawirusa jest na tymczasowym bezrobociu. To prawie 100 tysięcy osób. Najnowsze dane przedstawił minister pracy stołecznego regionu. 3 najbardziej dotknięte przez kryzys sektory to administracja i usługi, sektor hotelarsko-gastronomiczny oraz przemysł. Od początku pandemii wielu pracodawców ograniczyło działalność, niektórzy ją wstrzymali. W rezultacie tłumy zgłosiły się po tymczasowy zasiłek dla bezrobotnych. Ponad 14 tysięcy firm w Brukseli wysłało swoich pracowników na techniczne bezrobocie. W sumie prawie 183 tysiące osób, z czego prawie 100 tysięcy z regionu stołecznego. Pozostali pracownicy są z Flandrii i Walonii. Ale są też i takie firmy, które działają na pełnych obrotach i szukają pracowników. Są to firmy w sektorze żywnościowym, w transporcie, logistyce i dystrybucji. Pracowników brakuje także w służbie zdrowia. Beata Płomecka, Polskie Radio. Uroczysta celebracja Słowa Bożego w ramach 4. Narodowego Czytania Pisma Świętego odbyła się na Jasnej Górze z udziałem przedstawicieli rządu, służb medycznych, straży pożarnej i granicznej. Ważne jest, by być przy Słowie Bożym i odnajdywać w nim sens dla codziennego życia, mówił kustosz Jasnej Góry, ojciec Waldemar Pastusiak. Rozpoczynający się dzisiaj tydzień biblijny i dzisiejsze narodowe czytanie Pisma Świętego jest nas jeszcze większą zachętą do tego, żeby zgłębiać Słowo Boże. Także dzisiejsza Ewangelia mówiąca o uczniach wędrujących do Emaus pokazuje nam, że żeby zrozumieć pewne wydarzenia, sytuacje, które się dzieją wokół nas, potrzebne jest Boże Słowo. Zachęcamy wszystkich, aby w Bożym Słowie odnajdywali sens dla swojego codziennego życia. Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego rozpoczyna 12. tydzień biblijny, który potrwa do soboty. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają, że nad ranem na Podlasiu i na Pogórzu przy gruncie temperatura może spaść do minus 6 stopni. Na północnym wschodzie będzie także mglisto. Poza tym pochmurno, ale z większymi rozpogodzeniami. Nad ranem od minus 1 do plus 4 stopni, a jutro od 14 do 23. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Wiesz, Barbara, przez to siedzenie w domu zrozumiałem, że zmywarka to jednak by nam się przydała. No to wejdź na mediaexpert.pl. Czyszczenie magazynów jest. I taniej nawet o 50%. Czyszczenie magazynów w MediaExpert. Zmywarki taniej nawet o 600 zł. Na przykład zmywarka Bosch. Gwarancja sterylnej czystości. Teraz taniej o 330 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety Hepa Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć Hepa Slimin na wątrobę. Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem. W przypadku braku takiej możliwości dezynfekuj je płynami lub żelami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Istnieje możliwość przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Na ostatnią niedzielę kwietnia tego roku wybraliśmy kolejne z listy naszych najlepszych słuchowisk. Scena teatralna Trójki. Na pewno powstałych w wyjątkowych okolicznościach. Mamy gościa, z którym połączyliśmy się za pomocą, uwaga, telefonu. Romuald Wicza-Pokojski, autor adaptacji oraz reżyser słuchowiska. Witaj. Dobry wieczór. I każde niemal ze słuchowisk wytypowanych przez nas do ponownego odtworzenia ma swoją historię. A było tak. Latem ubiegłego roku mieliśmy już za sobą naturalnie sporo realizacji premier powstałych poza studiami Teatru Polskiego Radia i w wersji na żywo, ale wcześniej w lesie, w puszczy nas jeszcze nie było. Pamiętasz tę historię? Tak, oczywiście. Nie wiem, ile słuchowisk było już nagrywanych w scenografii. Tak było też w tym przypadku. Poza scenografią, którą dała nam natura, również Bartek Myślak stworzył nam nie tylko scenografię dźwiękową, ale też wizualną. W zasadzie do tego naszego eksperymentu w Stodole Chochu nie budowaliśmy scenografii, zazwyczaj były umowne. Jest też bardzo specyficzne działanie państwa Wasilewskich na Warmii i Mazurach, właśnie w Stodole Chochu, gdzie robią z wielkim powodzeniem teatr dla tamtejszej publiczności, która zawsze musi się wybrać. To jest daleko. W obecnej sytuacji każdy akurat by marzył o tym, żeby oglądać teatr w lesie, ale w czasach poza pandemicznych nie zawsze było to takie łatwe i proste. Powtórka to nie jest oczywiście premiera, ale ponowne odtwarzanie w sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się, sprawia, że odkrywamy w sztukach tych powtarzanych, przypominanych nowe znaczenia. Majne Góry, bo taki jest tytuł tego słuchowiska, to nie jest tylko baśń. To jest bardzo poważna sztuka, której akcja, przypominamy, toczy się w dwóch planach czasowych. Też w dwóch miejscach. To są właśnie Mazury, to jest obóz i rzecz dotyczy spotkania Wilhelma Bratkę, który właśnie mieszka na Mazurach i wzywa Mazurów do powstania i bycia razem z Polską. To oczywiście jesteśmy w czasach, kiedy odbywał się plebiscyt. Wilhelm Bratkę spotyka się z Ginterem. W trakcie II wojny światowej w obozie na Mazurach też go spotkał, tylko że wtedy Ginter był młodym chłopcem, ornitologiem, uwielbiającym ptaki. I ta pasja do tych ptaków została mu również w czasach, kiedy jest strażnikiem w obozie. I życie ptaków jest dla niego ważniejsze niż życie ludzi. Od takiej bardzo mocno zakręcona sytuacja przez Roberta Wesileckiego. A więc, żeby ułatwić odbiór tego słuchowiska, przypominamy, że rzecz dzieje się na Mazurach i w 20 lat później w obozie koncentracyjnym. I jeszcze jedno możemy ujawnić, że obu głównych bohaterów łączy właśnie pasja ornitologiczna z tym, że stary Mazur Wilhelm kocha ptaki i je obserwuje. Dla Wilhelma to są anioły. Nawiązanie do tego, że dzielą tę pasję razem, ma też jeszcze bardzo silne podłoże familijne, ponieważ oczywiście to nie jest dopowiedziane przez autora, ale jest cała masa sygnałów odnośnie tego, że Wilhelm może być ojcem Gintera. W pewnym sensie nie powinniśmy byli tego ujawniać, ale to jest rzeczywiście bardzo taki delikatny sygnał, którego można nie pochwycić, nie zauważyć nawet podczas drugiego słuchania. Tam pojawia się to imię Helga i to jest właśnie ta kobieta, która może stanowić też taki ważny łącznik. Jest jeszcze jeden smaczek, aktor, którego wybrałeś do odtworzenia owej roli Wilhelma Bratki, czyli Andrzej Żak, fotografuje namiętnie ptaki. Właśnie w tej roli był niesamowicie przekonujący i podczas realizacji słuchowiska też z aparatem fotograficznym biegał w maskującym kombinezonie. To było dosyć zabawne, ale to wszystko składało się właśnie na jakiś zupełnie wyjątkowy charakter tamtej premiery. Było zresztą piękne lato, o czym no, trochę trudno mówić rzeczywiście w tej sytuacji, kiedy obawiamy się, czy w ogóle lato będzie i jak. Będzie piękne lato, pani redaktor. No, tak. I będziemy grać. Dobrze, to inne smaczki? Przede wszystkim możliwość spotkania w środku lasu z jednym z najwybitniejszych reżyserów dźwięku było niesamowite przeżycie. My próbowaliśmy skorzystać z tego, co nam natura podpowiada, no ale niestety to był wieczór bardzo cichy. Całe ptactwo zamilkło wtedy, kiedy odbywała się premiera. Jedyne żywe stworzenie, które w pobliżu odezwało się, na szczęście, i to zostało zauważone i wykorzystane przez Andrzeja, to był pies z sąsiedztwa, który zaszczekał. No a pies również pojawia się w słuchowisku, czyli dźwięki naturalne, dźwięki generowane przez aktora, który świetnie spisał się w tej roli, dysponując całym zestawem przedmiotów, które gadają, które dźwięczą, które wydają jakieś odgłosy. To wszystko naturalnie widzieli Państwo, którzy przybyli na premierę. Co jeszcze można by powiedzieć? Pełna informacja na temat twórców tego słuchowiska na naszej stronie. Proszę tam zajrzeć, ponieważ tam również jest bogata galeria zdjęć. To też jest bardzo muzyczne widowisko, zespół grający na żywo. Gdyż rodzina Państwa Wasilewskich jest muzykalną rodziną. To za sprawą Roberta, który cały czas opisuje historię Mazur właśnie w postaci sztuk teatralnych. Dodajmy jeszcze, że reżyser tego słuchowiska i adaptator jest dyrektorem Opery Bałtyckiej, która, jak wszystkie teatry i instytucje kultury, może funkcjonować jedynie w sieci dzisiaj. Tak, i stąd zrodził się pomysł nowego repertuaru. Bałtycka wiosną. Przez cały maj będziemy prezentować różne miniatury nagrane przez artystów Opery Bałtyckiej. Bardzo Państwa proszę, bądźcie z nami. To też jest istotne dla nas, że jest dla kogo cały czas grać. Bardzo byśmy chcieli nowy sezon zacząć w sierpniu. Tego życzę Operze Bałtyckiej, wszystkim teatrom. Ja chciałabym mieć własny las nad morzem. Proszę, jakie marzenie. Las do nas inaczej, mocniej przemawia dzisiaj. Nie tylko jako miejsce wakacyjnej przygody. Las w Majne Górach. Bardzo proszę, Romuald Wicza-Pokojski był naszym gościem. Zaczynamy? Zaczynamy. Robert Wasilewski. Majne Góry. W rolach głównych. Wilhelm Bratka, Andrzej Żak. Ginter Fogelfelder, Mateusz Witczuk. Mazurski Las. Rok 1921. Mary, objawy. Mówcie, kto wy? A mniej? Ptacy bziałe, lśniące pszura, a może wy południce, odol złodne, nadobne z włosem na wietrze. Jono Wilhelm Bratka, drwal prosty z jablonki. Dłonie twarde, nie mam nic dać komu. Za czym furacie ze samego nieba, a tu do mnie noc w noc, taki szmat drogi? Ale nie. Nie odchodźcie, ogniki piękne. Pójdę. A dokąd wołacie? Za wami. Już. Nie taki ja żwawy. O! Pod niebiesiem leci wysoko. Nie lękam się. A to muszaki. Wieża zboru z zegarem. Na trzecią idzie. Noc, a widno jak w połednie. Pomóż nam, a wszystkim, Wilhelmie, mazurski dwaj. A tam co? Ten wąduł głęboki, niewybadany. Ale co widzę, być nie można. Ziemia się rozpęka. W dole pagóry dziura jak wioska cała. O tak, dziwowisko. Lask mocny ze środka bzije. Masz oczy, bo rozstraszno w imię Ojca. Pomóż nam, a wszystkim, Wilhelmie, mazurski drwalu, złego obłaskaw. Tedy i skarby nasze puści z ognistych szponów. Stoję. Zatrzymaj się. Ptaki amielskie. Nie dajcie mi patrzeć tam, Chryste. Pomóż nam, a wszystkim, Wilhelmie, mazurski drwalu. Choć tam skarby pod ziemią, złota nieprzebrane, o mój Panie. Zły się tam bije jak znija i ogniem smaga. Kto? Ludzieńki, krzyków nie podźwignę. Pomóż nam, a wszystkim, Wilhelmie, mazurski drwalu, złego obłaska w naszej głosie, tedy skarby nasze puści z ognistych szponów. Ale jak mam to zrobić? On potężny, a ja drwalę. Nie jakiś Lindy Wincenty. Przyjadnica ja i nie warty nic. Jak mam kazać mazurom, ale jej modlitwą i śpiewaniem nabożnym w mowzie naszej złego klątwę złamali i skarby złotych gór nam wrócili. A cóż to? Choć starsza mowa na steranie idzie, insza teraz ważna. Taci złociste wilgi, ja pójdę jak każecie. Mazurom powiadać o skarbach będę. Nie zostawiaj tam mnie. Toć pójdę. A mieli dobroci, czekaj tam. W głowie się miele. Chodźże tu do mnie, Kosturku. A podnieś mnie na dobry dzień. Bogu dzięki. O tak. Trzeba cię dokończyć. Wiem ja to, głowę ptasią, gdy królewską wystrugać. No, poczekaj, no nóż chwycę. O, mam, tak. O, i tu. A znam ja to, żeś ty niezwykły tam kuras, tlo ptasi król Olszyn. Mój król i o Kosturku? Tak, o, jak się nadstawia do noża. Twardyś synek, chocia drewniany. O tu, dziób bzieluchnego orewa, jo pański. A wiesz ty, ptasi królu, znowu i miałem ten sen szczególny. Może on i nie sen, tylko wiarę weń dać. Co mówisz, ptasi królu? Ano, nabawziłem się krzyża. W głowie się miele. Przed tobą, Panie, na kolana padam. O spokój duszy mej prosząc i zbawienie dla nas wszystkich. Modlitwą do ciebie mam złe zamawiać w naszej mowie. W nowej, o, adyć wszystkie ludzie są twoje dzieci, nawet pijanice i ugarze. Nocturny, wyrozumiesz? Sen szczególny przecie. Niech tam ptaszko anielska pójdę za... Co mi tam? Pójdę jak każesz. Siła Mazurów zwoła mi po skarby Złotej Góry. Do samych muszaków powiodę, choćby 40 wiorst na moich kulasach. A jeśli to Byrda i Majak? I Góry Majne na zatracenie? Kto się złego obawia, temu się złe wydarza. No przecie skarbu na zostawienie, na staranie, na kontrybucję za wojnę starczy. Siła złota tam być musi. W stwórcy nadzieja. I w tobie, Amniele, ptasi królu Olszyn. Dwadzieścia lat później. Auschwitz. Rok 1941. Do Reichsführera SS Heinricha Himmlera. W związku z moim ochotniczym zgłoszeniem się do służby w oddziałach Waffen-SS i otrzymanym przydziałem w październiku bieżącego roku do jednostki wartowniczej SS w konclager Auschwitz. Proszę o zwolnienie mnie z obowiązków konsultanta do spraw badań nad rasą aryjską w zakresie nauk przyrodniczych i filozofii w Towarzystwie Badawczym Niemieckie Dziedzictwo Przodków Amen Erbe oraz zezwolenie na kontynuowanie mojej pracy naukowej z zakresu ornitologii i biologii na terenie obozu Auschwitz w ramach innych czynności służbowych. Nadmieniam, że stosowną prośbę w sprawie prowadzenia badań naukowych skierowałem także do komendanta obozu Rudolfa Hessa. Podpisano SS Sturman Ginter Fogerfelder, doktor filozofii, ornitolog. A spójrz, ptaszku, oglądałeś to co dzień z chmur. Obserwowałem cię. O czym myślałeś tam na górze? Niebiesko-czarne mrowisko? No, jesteś waleczny jak my. Dlatego uwiecznię twoje piękno i odwagę. Chyba jestem dobry w preparowaniu. Tak. Nie. Ptasi rycerzyku, nie odfruniesz. Nie odfruniesz, póki nie zdradzisz mi swoich tajemnic. A, widzisz, ludziku? Wiem. Wolisz Eritacus. Już się poprawiam. Tak więc, widzisz, Eritacusie, w końcu Niemcy mogą empirycznie dowieść swoich aryjskich korzeni. Tak, ptasi rycerzyku. Ma rację, Reichsführer. Trzeba tworzyć nową hierarchię wartości dla wszystkich rzeczy. Verflucht! Intuicja mi mówi, że to miejsce to moja ziemia obiecana, Eden. Ptasi Eden. To dobry tytuł pracy badawczej. A leć. Nie ma w tobie naszego ducha. Wracamy do roku 1921. Racz zbawco nas w obronę wziąć, sam skarbem naszą chlubą bądź. Dla ciebie się zdajemy. Niech co jest w górze szuka duch, od świata odwracając słuch. Bo tu wśród zła żyjemy. Wszędy błędy, zdrady, złości, moc przykrości nam tu szkodzą. Prawowiernych serca zwodzą. Wciąż idą po złote góry, jakby domów swoich nie mieli. Wszystkie to czuję. Co teraz? Za proroka mam iść? Jako Elias u starowierów? Wierzą mi. A ty wierzysz? Komu? Wierzysz komu? Komu wierzysz? Komu wierzysz? Prawdę wierzę. A ona po naszej stronie, bo skarby ojców w tej ziemi. A to Mazurów do swojej mowy przekonywać nie trza. W gospodzie, w kościele modlitwę po ojcach na każdym. A jeszcze postylię, o. Abyśmy miłemu Panu Bogu naszemu dziś służyli i według Jego przykazania dzień Świnty Święcili. To jest w Słowie Bożym, które jedyne jest święte i wszystko przewięca. Prowadzili. Chcemy teraz świętej Ewangelii słuchać, a Boga o łaskę prosić. Amen. Chodź do mnie, chłopczyno, zapraszam najmilej, pięknymi zabawki się będziemy bawili. Choć na brzeg tu kwiatki kraśnieją i płoną, a moja ci mama da suknię złoconą. O skarb odezwego się modlim. Jeszcze go nie widać, no pismaków z berlińskich cajtungów siła. Umiemców nam sromotę czynią. Rzeźba to ciemne psijanice Mazury. I czarom dowierzamy. Jakby dorwę jakiego aszcze na sermatę. Jak go siodne to mu z gęby. Przebacz ta. Podlec ze mnie to wzię. Już mi to Hildę mówiła. Jak jej tedy wiary z dzieciakiem nie dał. Mój? Nie mój. Twój on? Nie twój? Twój on? Czy widzisz te dziwa? Czy widzisz te dziwa? Król ptasi do siebie zaprasza i wzywa. Król olszyn w koronie z ogonem jak żmija. Mój synu, mgła nocna się zwija. Skarby! Jakie skarby! Ty chcesz powiedzieć, że jakaś dziura w rodzaju tego Auschwitz z całym tym polskim brudem i smrodem może kryć w sobie coś cennego? Opamiętaj się, ty jesteś poważanym naukowcem, nie jakimś tam szlimanem szukającym przygód w grobowcu pięknej Heleny Trojańskiej. Jak ty w ogóle mogłeś tak nas poniżyć, zgłaszając się do zwykłej służby strażniczej w zwykłym więzieniu? SS! Ty jesteś przecież pilotem! Z licencją! U żadnego żołnierza Wehrmachtu i SS nie zabraknie w kieszeni dropsów karmelkowych, zapewnił kanclerz Adolf Hitler. Firma doktora Metke zadeklarowała swą bezinteresowną pomoc surowcową i wytwórczą. Boże! Słyszałeś, Günther? Ty naprawdę wierzysz w cały ten Volkscirkus z magikami, w te spirytystyczne brednie Himmlera, w cały ten grzmiący młot Thora i laskę Mojżesza, które mają być jakąś tajną bronią naszych przodków? A może ty uważasz za swoim guru, że na granicy Indii i Nepalu para nordycka spłodziła Buddę i że niemieckie wiedźmy przechowały w sekretnym zaklęciu aryjską kulturę? To jest jakiś obłęd, ty nie widzisz? Ty, wielki Vogelfelder! Günther, doktorze filozofii i nauk przyrodniczych, to są niedorzeczności chorego umysłu, nie żadne skarby nauki. I twoje ptaki też! To ptak, tak, wiem, co zaraz usłyszę. To klejnoty wśród istot. A my, dzieci, dom, a ja podjęłam decyzję, słyszysz? Günther, nie zostaniemy z tobą. Wyjedziemy, rozumiesz? Czy ty mnie w ogóle słuchasz? Nie zostanę z tobą w Auschwitz. Ja nie chcę słyszeć o takich skarbach, słyszysz? Żadnego cholernego Auschwitz! I nie ślij mi ptasich piórek w listach! Słyszałam od Edith, że personelowi obozu przydzielają polskie wille i gosposie. Węclowie zamieszkali w dworku miejscowej arystokracji. Wobec tego wybitny naukowiec z zasłużonej niemieckiej rodziny chyba może liczyć choć na taki minimalny poziom życia. I niańkę! Auschwitz, mein Gott! Co my robimy, Günther? Rudzik! Delikatny i potulny. Nóżki ma takie cienkie niczym zapałki. Ależ głośno krzyczy. Ostrzega inne samce. O, jaki odważny. No i cóż tam tak walczysz z kolegą? A, gdzieś pewnie jest samiczka. A, tu jesteś. Tu jesteś, ślicznotko. Co za bitwa. Takie kruche, a czupurne jak maleńkie dzieci. Ale walka. O, walka. Widzisz? Fritz! Was? Wo bist du? No tam! Rudy ptaszek! On zabije nawet swoją własną panią, gdy ta okaże się niegodna jego zalotów. A was geht nicht mit Dante Fekelan! O! Fritz! Fritz! Fritz! Bocian! Was? Das Dorf ist Lager? No! No! Ma tam gniazdo! Na wentylacji obok tej drugiej gazkomory. Ale wspaniały. I taki wyniosły. Świetnie się prezentuje ten jego nieruchomy majestat na tle milionów iskier z kominów. Natura jest zdumiewająco piękna. Zum, dajcie mi się sam. Co ty tam mówisz? Powtórz, Fritz. Du bist dum. Aha. Tak. Mam tylko naukę w głowie. Do niej należy świat. Co? No tak powiedziałem. Do nas należy świat. Wir wollen kämpfen für dein Aufstehen. Arisches Blut soll nicht untergehen. Halt, halt, gefangen von Kampfbefunden! Halt! Cofnij się! Nie podchodź do ogrodzenia. Będę strzelał. Zabrał oczy mojej mani. On wykłuł mojej córeczce oczy. Jeszcze wczoraj widziałam ten jej szafir. Wzięli ją do lazaretu, doktor sprawdził, jak pięknie rośnie, dostała nawet kokardkę. Potem ją przynieśli. Na bloku powiedzieli, że miała czerń zamiast szafiru. On fruwał wczoraj nad naszym barakiem. Zapomniałeś, potworze, że mi ją przyniosłeś? Oddaj oczy mani! Gdy wejdziesz do lasu, gdy pójdziesz przez las, tam ujrzysz me córki tańczące wśród gwiazd. Me córki w Dąbrowie pląsają bez tchu, a każda piękniejsza od zorzy ze snu. No oddaj je, bestio! Chodź do mnie przez górę, pójdź do mnie przez las. Bacz pilnie, bo wołam ostatni już raz. Czy widzisz, on zbliża się tu? No oddawaj! Tak mi ciemno i brak mi jest tchu. Chodź do mnie przez górę, pójdź do mnie przez las. Halt! Nie ruszaj się! Stój! Czekaj! Fritz! Fritz! A ty chciałaś... Ty chciałaś go chyba schwytać. Tak! Chciałaś schwytać i go zjeść! Fritz! Oni jedzą te bociany! Schodzę! Niech wyłączą napięcie. No trzeba ją wyjąć z tej siatki. Wracamy na Mazury, kiedy bratka spotkał młodego Gintera. No i co, pismaku? Teraz nareszcie po prawdzie możesz napisać w tym swoim niemieckim zeitungu, że Mazur to świnia dzika i szlachtuje kogo nandzie, jak go co wścieknie. Gadaj, który zeitung cię nazwał? Nie. Jestem studentem z Lipska. Ornitolog. Pokaż no te pismacze brydy. No, ptaki przyjechałem oglądać. Tacy? Rysujesz ptaków, jo? O, tego znam, to Rubel. Po waszemu Szperling. Wołamy go tu, jak i nas. Mazurek. Jo. No, ale rysować to cię nie nauczyli. Jak się nazywasz? No jo, ty, name. Ginter Vogelfelder. Bratka Wilhelm. Po waszym Kaiserze. Mazur? No tu wszystkie Mazury. No tak, wiem. Moja matka też tu geboren. Urodzona. A o co chodzi z tą demonstracją tam w tym lesie? No coś taki ciekawy. W Berlinie nie gadali? No kamerad, poczekaj. Młodyś chłopaku. Ile masz roku? 20. No to powiem ci, bo ptaki lubisz, jak i ja. I urazy już do mnie nie masz, jo? O. Bo to z dziś Amnieli mnie tu przyprowadzili. No Engel, a ze mną wszystkich tych, jo. Bo tu skarby pod ziemią są. Zły je więzi, no. Der Teufel halt sie gefangen. A my je złemu tak i tak i zabieramy na powrót. Co to? Skarby pod ziemią. Mazurom zrabowane i tu zapadłe, nasze. A kto je wam zrabował? Ojca, matki pytaj, jak nie wiesz. Aha, to tu, pod niebieską ziemią. Deutschlandreich. To co, może sobie tak Mazur sam skarb odbierać? A niemieckie prawo? Ordnung? My tu na świętym prawie. Od tego wzięte, co na górze Synaj dał mojżeszowym ludziom skarby największe. Ziemię i swoje nauki. A ty czego tu szukasz? Ptaków? A te tu ptaki czyje po porządku? Niemieckie? A może polskie, bo od południa przylatają? A ja ci powiem, jaką ja mam rację. Wy, Niemcy, widzicie, że co dzikie, to swobodne. Dlatego zawsze się lękacie, że ta swoboda zrobi z was dzikich. Bo potem upanować nad wszystkim chceta. A my nawykłe do swobody. Szukamy jej, ale nie patrzymy, co ona warta. Aż nam ją zabiorą te, co się jej lękają. Ten na powrót jej szukamy, durne. A co, jeśli my tu wszystkie na złotych górach, jak owe Mojzesowe. Przyjmiesz takie nauki, czyś bojący? Jestem tu dla nauki. A Wiedersehen, herr bratka. Ginter, czekaj. A skąd twoja matka? Meine Mutti? Hilde z Jablonken. No, to tam niedaleko. Z Jablonkę? Ja. Hilda. Auf Wiedersehen. Czy widzisz te dziwa? Czy widzisz te dziwa? Król Tasi z Olszyny zaprasza i wzywa. Czy widzisz te blaski? Wirują wśród drzew. Złociste tancerki, czy słyszysz ich śpiew? Złociste tancerki, czy słyszysz ich śpiew? Różeńki razem! Jak tu jesteśmy wszystkie! Są blisko skarby! Czego chcesz po nas, panie, za twe hojne dary? Czego za dobrodziejstwa? ziemi na niebie. Złota też wiem nie pragniesz, boć to wszystko twoje. Cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje. Wdzięcznym cię tedy sercem, Panie, wyznawamy, bo nad to przystojniejszej ofiary nie mamy. Czuć opar piekielny z rozpadliny, z pospołu bracia, już blisko. I Mazur znów będzie jak dąb, a nie jak igra dla wichru w lesie. Tam jeszcze w ten wykrot wiadro spuszczę. Święty Michale Archaniele, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Modlitwę, żeby słuchana była trza wyciągać hen do nieba samego, a najlepszej w swojej mozie. Nie innej, Pan Bóg innej nie zrozumie, bo nas samych łacinną mowę tylko wyrozumi, bo ze świętym Pawłem przystawał. Ręce już omglewają. Spocząć, Kruszyn. Chryste, wydajesz nas na próby różne. Przenamawiasz. Do czego to? Ojcze, nas, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź, Panie, królestwo Twoje, bądź wola Twoja święta, jak w niebie, tak i na ziemi. Dziś środa, to i dzień w kalendarzu na dni szczęśliwe niedobry, bo to dziś na osikowym drzewie powiesił się Judasz zdrajca. O! Jutro pójdzie lepiej. Jutro przecie Pan starł na proch Sodomę. Czy słyszysz ten głos gęsty drzew? Tam król, co mnie woła, bawiący ten świat. Chodź do mnie, pójdź ku mnie, dopóki mam wolę. Gdy chętnie nie przyjdziesz, to siłą zniewolę. Gdy do mnie nie przyjdziesz, to siłą zabiorę. Rok 1941. Więzień 1250. Gareniuk, gdzie ten głupi Rusin? Szajse, no zaraz się udusi. Nóż, cholerna siatka, czepia się wszystkiego. Taki okaz, cwyl w pynczyś. Gareniuk. Więzień 1360, Wilhelm Bratka. Torbę, dawaj torbę, szmel. Gdzie Dereniuk? Daj mi nóż. No dawaj! Bratka? Ja znałem jednego z Prus. O tym było 20 lat temu. Skarbów szukałeś, bratka! Więzień 1360, Radka Wilhelm. Mistrz! Szkoda. Ortolan. Rzadki okaz. Nawet tu, w tym naszym raju. Więzień Drajcen. No przestań. Od dziś jesteś do mojej osobistej dyspozycji. Wartownia G, po porannym apelu. 300 gram chleba dodatkowo, dwa razy w tygodniu. Będziesz mi pomagał w obserwacji ptaków i w gromadzeniu okazów. Zabierz go. Delikatnie. To skarb. Ja wiesz, bratka? Dowiedziono, że my, Niemcy, posiadamy wyjątkową zdolność komunikowania się z bytami duchowymi świata przyrody. Na przykład z ptakami. Pochodzimy z jednego ludu, który kiedyś przybył na Ziemię z dalekiego kosmosu. A my idziemy od Adama i Ewy. A ile ty masz lat, bratka? Będzie z 80. Richtig nie wziem, bo ojce niepiśmienna, a na pastora spadł amnioł i pomarł nim zapisał w księgę. Ale muzili kiedyś babka, że jakoś wtedy się rodził, jak Polaki uciekali do nas na Prusy z zimowego powstania. Bo i jeden u nas mieszkał. Zakurzyć by. Ale jak? Anioł spadł? No jo. Eno nie ten, co do mnie zawsze za lata. Inszy. Kścielny, neszwindy. A tu za co? Bo ja w zim. Oficer lepiej wsiedzą. Sprawdzić, rajcen zychcyś, gewangę można. Zakurzyć by. A pamiętam, bratka, jak chciałeś mnie obić. Wtedy w muszakach. O, a teraz co? Koniec szukania skarbów. Goldberge. Mam rację, bratka? O, sprawdziłem, za co tu trafiłeś. Agitacja przeciw Rzeszy, kaznodzieja u gromadkarzy w Jablonken. A chcieliście mieć dla siebie nasz pruski Vaterland? Spolszczyć naszą niemiecką kulturę? A nie mówiłeś, że też jesteś z Jablonken? A znałeś moją matkę? Zastanawiam się nieraz. Ona przed śmiercią często pytała, czy prorok bratka znalazł już skarb ze Złotych Gór. Żartowała, że no jako Mazurka, to też ma w nim swój udział. No powiedz, tam, w muszakach, naprawdę widziałeś skarby? Nie pomnę dobrze. Zakurzyć by. No masz. To wiem, że każdy różne widzi, albo i nie widzi. Trzeba wybierać, który to skarb, a zawsze najlepszej, bo kiedy sowa przylata, za późno mieniać. Wiesz ty, oficer, skoro ptaków patrzysz, dlaczego rudzik rudy i dziki? On jeden ze wszystkich Panu Jezusowi na krzyżu gwoździe z ran chciał wyjąć. Tak się śpieszył i tak się drobiażdżek mocował, że się cały poranił i krwią swoją i Pana zalał. Od tamtej pory rudy, a dziki, bo mękę pańską widział, a nic zrobić nie mógł. A no wybrał tak. A sowa go teraz lepiej wypatrzy. A bo zura wzie. Zuraś śpi na jednej nodze, bo w drugiej trzyma kamień. Jak zaśnie, kamień spada na nogę, co stoi i budzi go. Stoi Zuraś na straży, czy nie biorą tatarzy. Babka na sen spokojny mi posiadała. Dałem ziarę. Tutaj skarb to i chleb, i śmierć pamiętanie. Co wybrać? My tu jak wilki zjawy. A mój na Mazurach, jako Zurawzie, od i bogactwa, których ciekaw. Nie rozumiem, bratka. Jesteśmy na progu epokowych odkryć. Nauka wymaga ofiar, śmierć nie jest niczym szczególnym. Myślisz, że nie współczuję tobie i innym w tym obozie? Oczywiście, że boleję, ale muszę to znosić w imię większej sprawy. Bratka, jeśli uda się naszej rasie odzyskać pierwotną czystość, nasi potomkowie złączą się z kosmicznymi stwórcami. Wiesz, co to znaczy dla Niemiec? Wystarczy znaleźć przejścia. Ptaki są kluczem do otwarcia bram mocy. A, patrz. Opublikowali mój najnowszy artykuł. Obserwacje nad ptakami w Auschwitz. Tak, zapomniałem, że ty nie umiesz czytać. To ja ci przeczytam kawałek. Tu, o. obserwacje, to bla, bla, bla, bla, bla, służba na wartowni, w październiku, czas obserwacje ornitologiczne, karność robotników, trzygodowe kary, bla, bla, bla, bla, bla. O, tu, o tu. Za to w ostatnim tygodniu maja kolejno... Zasi Amnio był u mnie wczoraj i gadał, żeby w noc iść tam na uroczysko, gdzie byli mi pierwej, koło Olszyny. A po co? Nie wiem. Powiada, że ptasi król tam mój czeka, znaczy się Olszyn i... Bratka, nie uciekniesz z obozu. Amnio muził, żeby razem iść. Ty ze mną? Jo. Król. Jaki król? Nie muził. Jeno, że innym królom niepodobny. Bratka, no przecież... Dobrze. Pójdźki tam zagniazdowały, pewnie już młode mają. Zbadamy gniazda po zmierzchu. Bratka, Wilhelm, muszę ci coś powiedzieć. To chyba... Znaczy, to będzie nasza ostatnia wyprawa. Jesteś na liście. Sowy przyleciały. To dobrze. Pytałeś, czy były skarby, Ginter. Wiesz, jaki kolor ma mazurska fana? Flaga, znaczy. Nie. Niebiesko-siny, czerwony i biały. Twoja matka, Hilde, złożyła kiedyś takie rymowanie o tych naszych farbach. Wziąłem za o mnie. Oczy sine od podbicia, nos czerwony od opicia, twarz od kurestw powzielała, od Mazura flaga cała, jo! Zdaje mi się, że ten czas pobłądziłem w tych górach. Bo to, widzisz, szukałem ludzkiej miary do boskiego pomyślenia, do jego ułożenia świata. Bo później wyrozumiałem, miała rację ona. Siła nie w wydertych z ziemi skarbach, w naukach, w dziwowiskach, w sztandarach. Eno tu! W nas! My to ten skarb najwięcej skryty. My wszyscy? Jo. I każdemu baczenie trza dawać. Bo widzisz, z każdym człowiekiem odchodzi ze świata wielka tajemnica, którą tylko on jeden mógł odkryć, a której po nim nikt już nie odkryje. Ono, bogactwo. Jeśli nawet wilkołacze, werwolf, bierzaj mi, synu. Günther, a gdzie ty się podziewasz? Przyjęcie u Hessa rozkręca się w najlepsze, a ty siedzisz w tej zatęchłej norze razem z tym ptasim truchłem. Ingrid, łamiesz zakaz wstępu na teren wartowni. Mówiłem przecież 100 razy. Kiedy preparuję... O nie, nie, nie, nie, Obersturm, Führer, Vogel, Felder. Ja mam osobistą dyspensę od samego Boga Auschwitz. Wiesz, bardzo się polubiliśmy z Rudolfem. To taki ciepły, troskliwy mężczyzna. Już późno. Polak jeszcze nie w baraku? A może 13:60 chce odfrunąć w noc? Ingrid, przestań. Wychodzimy z bratką na nocną obserwację. Wrócisz sama, przeproś Hessa, może dołączę później. No idź już. Nocne obserwacje, oczywiście. Wielka rzesza czeka na wyniki badań. Ein Vogel, ein Reich, ein Führer. Cóż, i mi także pozostaje udać się na nocne łowy. A wtedy w Złotych Górach... Cii, Chciałeś? Słyszysz, Ginter? Sówka Pójczka woła. Pójdź, pójdź w dołek pod kościołek. A oni już śpią. Czas na nas. Bratka. Bratka! Patrz, Ginter! Twoje ptaki! Więc ojciec syneczka w ramionach swe skrył i znowu przed siebie popędził co sił. Czy wiedział, że syn skonał już na króla kolanach wśród olch i wśród brzus? Dostałem żywot, by składać w nim skarby i ból. Idę za tobą, królu pobłąkany, i za wami światła anielskie, jako ta iskra nad Majne Góry. Do domu. Było to słuchowisko Majne Góry według sztuki Roberta Wasilewskiego w reżyserii Romualda Wiczy-Pokojskiego. Wystąpili Wilhelm Bratka, Andrzej Żak, Ginter Fogelfelder, Mateusz Witczuk, Ingrid Fogelfelder, Katarzyna Siergiej oraz Marta Bocianiak, Grzegorz Pacewicz, Adam Bocianiak. Muzycy Ewa Wasilewska, Kaja Wasilewska, Monika Paśnik-Petryczenko, Adam Cudak. Kompozycje Robert i Iga Wasilewscy. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Realizacja akustyczna Paweł Aksiuto, Krzysztof Pakulnicki. Inspicjent Joanna Paczkowska. Dziękujemy nade wszystko za gościnę Stowarzyszeniu Twórców i Orędowników Kultury Anima oraz Nadleśnictwu w Spychowie, czyli pani leśnik Urszuli Dyl na Dolnej i panu nadleśniczemu Krzysztofowi Krasuli. Podziękowałam także tuż po premierze państwu zgromadzonym w Stole Hołu. I to była zarazem prawdziwa przygoda. Zapisujemy 24 sierpnia 2019 roku w annałach, czy jak kto woli, w historii sceny teatralnej Trójki. Dziękujemy. To było słuchowisko z naszej trójkowo-teatralnej listy przebojów. Barbara Marcinik, do usłyszenia za tydzień.